Zo, ja, hallo, Lieflaas, dit waren de sprekers. Do you maybe have a little bit of time to explain? Ja hoor. Oh ja, Nederlands. Nederlands of Engels, dat maakt niet uit. Ja, want dit is een leuke avond. Dankjewel. Ik heb nog nooit iets meegemaakt in Ochi. Mm-hmm. Zo, ja, ja. Ja. En je hebt het georganiseerd, maar hoe komt dat? Wat, ja. Nou, ik heb een jaar geleden mijn stage gedaan hier. Dus daardoor heb ik... Nou herken ik je. Ja, ik kom hier vaker, stem, zeker. Ja, ik moest je stem even goed horen. Ja. En dat was dus ook voor de Kunstacademie. En ik ben dus net 2 weken geleden afgestudeerd. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk allemaal een beetje oudbollig. Ja. De graduation show. En welke academie was jij? Willem de Koning, okay. In Rotterdam. Ja. En ik wist gewoon zeker, in Okkie gaat het veel leuker zijn. En superleuk om allemaal verschillende soorten kunstwerken te hebben. Ja. Die samenkomen en eigenlijk iets nieuws samen creëren. Ja. Ja. Ja, want die, die graduation dingen van die kunstacademie. Ik heb het wel gedaan hoor vroeger. En dat was af en toe heel leuk en heel wild en weet ik veel. Maar ja... Het is toch allemaal een beetje opgelegd of zo. Moet. Weet je wel, wat die eerste kunstenaar zo mooi zei over hoe het moest. En wat je eigenlijk, wat er eigenlijk is. Wat je jij krijgt opdrachten en ineens is kunst niet meer uit passie. Ja. Ineens is het omdat je een opdracht krijgt van school. Ja, dat was het, zo heette dat kunstprogramma van TROS. Kunst omdat het moet. Ah, ja. Echt waar, want dat was verplicht voor omroepen om kunst te doen. En TROS moest ook kunst. Dat is wel grappig, dat ken ik niet. Nee. Dat is ook wel een goede titel voor een... Dat had een goede titel voor deze geweest, ja. Ja, kunst okay, omdat dus ik mijn diploma wil. Ja. Maar, dus je dacht van nou, dat kan beter, dat kan leuker, dat kan meer zoals we dat eigenlijk willen. Ja. En, maar hoe kom je dan aan al die mensen eigenlijk? Want zijn dat allemaal vrienden van jou eigenlijk? Of is het, Een paar ben ik vrienden mee, maar ik heb ook gewoon, via in groepschats van allemaal kunstacademies dan gestuurd van wil iemand meedoen hieraan. En dan natuurlijk een beetje van... wie wil er in een super coole underground venue in Amsterdam wat doen? Wat is dan de insteek van je vraag? Dat het DIY is of zo? Ja, DIY en los van de academie. Ik denk dat ook wel mensen aanspreekt. Ja. En vaak na een graduation show willen mensen graag nog steeds hun kunst laten zien. Ja. Want je hebt er een half jaar aan gewerkt. Als het alleen dat is inderdaad. Precies, dus dan... na een half jaar werk wil je het meerdere keren laten zien. Ja, toen. Ja. Dus daarom staan we hier ook. Ja. Nou, ik vind het wel leuk, want het is een heel divers pakket. Dat was ook zeker mijn doel, Want er hangen allemaal beeldende dingen, maar ook heel veel 3D en elektronica en textiel. En noem maar op. Heb je al je digitale versie gemaakt? Nee. Dat was heel gek, want hij deed het. Eerst deed hij het niet, toen was hij nog helemaal mooi aan het programmeren en zo. Maar toen deed hij het en zag ik dat. Dan ga ik ook. En toen raakte ik me aan en toen werd het scherm zwart. Oh, oké. Spannend. Nou, het is wel een heel mooi project. Want ik heb gezien hoe die bonnetjes die eruit kwamen. Dat was echt cool. En ik heb ook gezien hoe het eruit ziet. Ja, dus ik wil heel graag, als je het doet, nog even proberen. Ja, zou ik zeker doen. Al mensen gehad. Waar ben jij het meest van ons boven geraakt of zo? Dat je dacht van hun? Van de kunst hier. Ja, van de dingen die hier. Eentje die me indruk op me heeft gemaakt, simpelweg omdat het zo groot is, is dat schilderij achter je. Want, die hele grote. Zij zit bij mij in de klas. Ah. En toen ik had dus dat hele proces gevolgd van over. Ik voel me gepressured door de de kunstschool en ik voel niet meer de passie die ik aan het begin voelde. En ik wist steeds niet, wat komt daaruit? En toen zeiden ze van, ja, ik wil meedoen met jouw expositie in Amsterdam. Ik ga een schilderij van 4 meter bij 2,5 meter meenemen. En toen dacht ik echt van, oh, gaat dat wel passen hier? En ik dacht van, nou ja, zoveel. Toen ik het zag, dacht ik van, dit is zo mooi, dit moet gewoon in de Okkie. Ja. Hij komt hier. Ja. En een week later was de graduation show van Sint-Joost in Breda. Ja. En daar is de kunstenaar van Geert Wilders, de Zino van Geert Wilders. En toen, want ik wist dat ze de Zien zou meenemen. Ja, ja, ja. En toen zag ik het standbeeld. En ik dacht van, die moet hier ook staan. Het lichtbeeld, hè? Ja, het lichtbeeld. Het lichtbeeld. Ja, maar ik dacht echt van, like, die moet mee. Ja, die is ik dacht echt van, ik weet dat hij nu in Breda is, ja. Maar hij komt in Amsterdam te staan. En gelukkig is dat gelukt, want hij ziet er natuurlijk geweldig uit. Ja, fantastisch. Ja, ja en nou, ik hoorde al fluisteringen van dat het Geert's laatste keer is. Want hij is van papier-mâché gemaakt, dus... ik weet niet precies wat zijn lot gaat zijn hierna. Hij is licht onbrandbaar. Ja, nou ja, misschien kunnen we daar iets mee, ja. Ach ja, nou ja, een mooie zomeravond is altijd goed voor een kampvuurtje, toch? Ja, denk ik. Zeker. Of, nou, zeker. We zullen even Nou ja, blijf tot het einde. Misschien komt er nog inderdaad een marshmallow moment. Ja, ja, nou ja, ik vind het wel spannend. Het is wel een raar gerucht. Eens even kijken wat de kunstenaar daarover te vertellen heeft. Ja, haal het project uit zijn kont en dan kan je het lezen. Ja. Ja, nou, dankjewel. Is er nog iets wat je ook wil vertellen of zo? Of, Nou ja, we gaan straks een afsluiting met mooie muziek krijgen. Hoe heet dat die muziek? Hij heet Quinten de Groot. Ja. Hij gaat 3 stukken spelen. Akoestische gitaar. Ik denk dat het een mooie, rustige afronding ervan gaat zijn. En daarna kan je gewoon blijven rondkijken. Jonge kunstenaars supporten. Ja. Koop een zine, koop een print. Ja. En geniet. Ja, wel uniek hoor. Allemaal verse nieuwe kunstenaars. Verse idee, ik denk dat dat overal wel nodig is in de samenleving. Ja. En gelukkig mensen die af willen van de binariteit en van de binary. Zeker. Ook de computers. Ik werk jammer genoeg veel met computers. Ja. Ik vind het, er komen mooie dingen uit en zo, maar af en toe word ik ook een beetje moe van de schermen en van alles. Ik probeer het te beperken tot dingen maken. Ja, inderdaad. Dingen maken, daar zijn ze goed voor. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Oké, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Ja, dat was de organisator van dit geheel, die dus ook dit jaar afgestudeerd is. En die dat mooie biechtapparaat gemaakt heeft. En,